إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman, hutuba hii itabeba maudhui ya kutahadharisha dhidi ya kuleta fikra zinazoweza kuleta uzushi katika dini ya Allah. Tuyaone yaliyotajwa katika Qur'ani na yaliyotajwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yakionyesha uhatari wa kujiweka kimbelembele katika kuibua ya kuibua. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yasin anasema inna nahnu nuhyil mauta, hakika sisi ndio ambao tutawafufua waliokufa, wanaktubu ma qaddamu, na tunayaandika madhambi yao walioyatanguliza, wa atharahum, na yale ambayo yanaendelea kuwafuata kutokana na mabaki walioyaacha wao, mabaki yaliyotengenezwa na wao, japo wenyewe wameshafariki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema tunawaandikia yale walioyafanya wao wenyewe, lakini pia tunayaandika kwamba ni yao wao, yale ambayo yanaendelea yatokanayo na wao ya kimadhambi. Wa kulla shay'in ahfainahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti, tumekiandika katika kitabu chetu chenye kubainisha kila jambo katika Allahul Mahfuz. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akatwambia kuhusiana na tukio la mmoja katika watoto wawili wa Adamu alayhi salam aliyemuua mwenzie kwa dhulma. Rasulullah akasema kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, la tuqtalu nafsun dhulman, hakuna mtu yeyote ambaye atauawa leo duniani kwa uonevu, atauawa kwa kudhulumiwa, illa kana ala ibn Adam al-awwali kiflun min damiha, isipokuwa yule mwana wa Adam wa kwanza aliyeua wa kwanza katika watoto wa Adam, kiflun min damiha, ataandikiwa sehemu ya madhambi ya mtu aliyeuawa leo. Fa innahu awwalu man sanna alqatla, kwani yeye ndiye wa kwanza aliyeanzisha watu kuuana, ni yeye kwa kosa lile alilolifanya la kuanzisha jambo ambalo Allah linamuudhi, adhabu yake anaibakisha kwamba madhambi yote yatokanayo na mwenendo wako huu yatakufuata na wewe vile vile. Ni mabilioni mangapi ya wanadamu wanaouawa leo, na kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, madhambi ya hawa wote anabeba mwana wa Adam aliyeanza kuua kumua mwenzie. Nani anaweza kuyahimili kuyabeba madhambi kama haya? Hadithi nyingine iliyo katika Sahih Muslim pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, atakayeanzisha katika Uislamu mwenendo, njia, jambo ambalo ni baya, haliendani na misingi aliyoiweka Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema fa alayhi withruha, huyo atapata madhambi ya hilo alilolianzisha. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, na atabeba madhambi ya wote ambao watafanya jambo hilo ambalo Allah hakuliruhusu, Allah halitaki, hakuliwekea sheria katika dini yake. Madhambi ya wote hawa yule aliyeanzisha fikra hiyo atabebeshwa siku ya kiyama. Hebu fikiria uyaone mambo kwa jicho la mbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim katika kitabu al-Iman anasema, inna ahwana ahli an-nari adhaban yawm al-qiyama, mtu ambaye atapewa adhabu iliyo ya huruma nyepesi, adhabu iliyo nafuu, ahwanu, nyepesi mno, yawm al-qiyama, la rajulun, ni mtu ambaye tuwdau fi akhmasi qadamaihi jamratani, ni mtu ambaye yeye atawekewa makaa mawili katika nyayo za miguu yake akiwa amekanyagia, atawekewa mawe makaa mawili ya moto, kaa moja huku, kaa lingine huku, akanyage juu ya makaa yale katika moto wa jahannam, yaghli minhuma dimaghuhu, ukanyagaji huo ubongo unachemka, ubongo unachemka, unalipuka huku, ubongo unachemka kwa yale makaa mawili aliyokanyagia ya moto wa jahannam. Mtume anasema ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban, akidhani mwenyewe kwamba hakuna ambaye anateseka ndani ya moto kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaba, hali ya kuwa yeye ni katika watu wenye adhabu nyepesi kuliko maelezo. Sasa huyu ni yule ambaye kahurumiwa hurumiwa sana, kama alivyotajwa Abu Talib, Mtume alivyomuelezea, yudha fi dhahdahin minan nar yaghli minhu dimaghuhu, atawekwa kwenye moto mwepesi, moto ulio wanafuu, lakini ubongo unachemka. Alivyojitahidi Mtume, alivyojitahidi Abu Talib kumhami mtoto wa kaka yake ili asidhuriwe, akajitahidi akapambana na Mtume anaendelea kufikisha dawa, lakini hakusilimu. Sasa huyu Mtume akasema la'allahu tanfa'u shafa'ati, inaweza kumfaa shafa'a yangu, uombezi wangu, awekwe katika moto kama huo. Sasa huyu ni mtu ambaye adhabu ni nyepesi. Vipi ambaye madhambi yake yale yake tu peke yake yale hajafanyiwa tahafifu yoyote, itakuwaje? Sasa rundika ya wale ambao wewe umesababisha madhambi yao yale yote yawe pia yanakuja kwako wewe, fikiria maisha ambayo mtu ataishi nayo katika hali kama hii siku ya kiyama. Haya tunayoyataja ni ya siku ya kiyama. Allah anasema liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama, watakuja kubeba madhambi yao yakiwa yametimia sawa sawa ya wao wenyewe yale, siku ya kiyama watakuja nayo. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin, lakini sio yao tu, pia watabeba madhambi ya wale ambao wamewapoteza, pia Allah atawabebesha wao siku ya kiyama. Allah akasema ala saa ma yazirun, eleweni ni mizigo mibaya hiyo, hiyo ni mizigo mibaya hiyo ambayo watu watakuja kuibeba siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaandaa kwa mtu ambaye ameumba ya kuyaumba akayatia katika jamii ya watu waliomwamini Allah. Watu wakafuata mizigo ambayo nabii alikuja kuwatua watu wakaondokana nayo. Ndugu zangu katika imani, tahadhari ichukuliwe. Haya ni maisha ya dunia, na Allah anatahini watu kupitia maisha haya ili awape kilichonona peponi. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku aliyoonyeshwa moto aliposema uridhat alayya an-nar, nilionyeshwa na Allah mimi moto jinsi itakavyokuwa siku ya kiyama. Allah akamwonyesha, angalia watu watakavyoteseka siku ya kiyama, angalia hali itakavyokuwa. Anasema Rasulullah, raaitu Amra ibn Amir al-Khuzaiya, nilimuona mimi Amr, huyu anaitwa Amr ibn Luhay ibn Amir al-Khuzai, yajurru qusbahu fi nnari, ametupwa motoni, tumbo limepasuka, utumbo umemwagika, anakimbia nao jinsi anavyopata tabu ndani ya moto wa Jahannam. Allah akamuonyesha huyu ameleta balaa katika huo msikiti mtakatifu, ameleta balaa katika dini iliyoachwa na Nabii Ibrahima ikiwa sawa, akaja kuharibu. Mtume akasema fa innahu awwalu man sannal fa innahu awwalu man sayyaba thawaiba. Huyo amri tunayetajiwa, mtume anamtaja ndiye wa kwanza kuleta mawazo ya kuwatoa wakfu wanyama kwa ajili ya mashaitani, kwa ajili ya matwaghuti, kwa ajili ya masanamu yao. Ikawa watu wanaabudu masanamu yale, wanatenga sehemu katika ngamia wao, wanatenga sehemu katika maziwa yatokanayo na ngamia, au wengine katika wale wanyama wao wanawaacha huru wasidhuriwe, wasipandwe, wasibebeshwe mizigo. Akija kunywa maji yako mwangalie tu mpaka akate kiu, utaenda kuchota mengine. Kisa nini? Kwa ajili ya kutukuza masanamu yao. Huyu ndo ambaye alileta masanamu pale, akaleta mawazo haya, watu wakayafuata. Dini iliyoachwa na Nabii Ibrahim ikiwa iko sawa ikavurugika. Mtume anaonyeshwa, muone huyo, huyo ndiyo Amr ibn Luhai aliyeleta bid'a hii, aliyeleta uzushi huu, aliyeleta balaa hili, watu ikawa wanafuata. Siku ya kiyama atakapopata tabu, huku kuanzisha ya kuanzisha kuna madhara makubwa sana. Allah atunusuru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, leo hii kuna hivi tunaita kwa lugha au organization, ukisema vikundi, ukisema lugha utakayotumia, vimeingia kwa Waislamu. Wengine wakajiwekea masharti, tuna mfuko wetu huu, kila mwezi tuwe tunachangia 100,000, 10,000, shilingi 5,000, 1,000. Tuko wangapi? Tupo kadhaa. Miongoni mwetu atakaye kuwa na shida atakuja kukopa pesa hizi, ambaye yeye ni miongoni mwa sisi. Uhisbi huo, hiyo ni moja. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, ikawa kila kikundi kinafurahia yale walionayo. Hili ni kosa la kwanza. Asiyekuwa katika wana kikundi kile hahusiki. Lakini la pili, unaambiwa atakapokopa ili kuimarisha mfuko, ili mfuko uweze kujikimu, kujiendeleza, usije kutetereka. Ukikopa shilingi 100,000 kwa sababu wewe ni mwana kikundi, utakaporudisha rudisha 120,000. Watu wakaona yeye hii fikra nzuri sana. Hii da itatukwamua bwana. La ilaha illallah. Aya zote, hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokemea riba, wakaamua kufumbia macho kama wasizione vile. Hali yako zinaonekana. Wala haulizi mtu mwenye elimu hapa ili wapate kujua kwamba dini inazungumzaje kwa jambo hili, akawapa mwongozo. Shaitani katika maeneo aliyokamata watu ni kwenye mali, kwenye pesa, kama Allah alivyotaja kule katika surati Nisa wakati anamlaani. Maeneo haya mashehe wamedharaulika, kuonekana akili zao hazioni mbali. Ukiweka muongozo uliowekwa na Allah, sio wako wewe kama shehe, muongozo wa Allah mwenyewe, sio kwamba rai yako wewe, utatuhumiwa kwamba labda mtazamo wako ni mfupi. Utoe muongozo utokao kwa Allah, utokao kwa Rasulillah, utapuuzwa wewe. Huyo Allah labda kwa kustahistahi tu hatotajwa, lakini maana yake ukimpuuza anayekwambia jambo la Allah, umempuuza Allah. Hili halina shaka. Watakwepwa hawa, wataepukwa. Watu wajifanyie mambo yao. Likisha komaa jambo, akaja sasa akamwambia hiyo haifai, vidole vyote vitamuelekezea yeye. Na majina mbalimbali mtapewa. Haya, dunia lakini inapita. Makaburi yamejaa na sisi tutakuwa makaburi. Kiyama kipo mbele yetu. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo watu wamefitinika. Inavyotakiwa kama wewe ni Muislamu, kama alivyofanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alipopata ardhi ya Khaibara akaona hii ili inisaidie mimi nipate manufaa kwa hii, nifanyeje? Anaenda kwa mtu ambaye anamuongoza kwa mujibu wa Allah, Rasulullah. Nipe muongozo nifanye vipi hapa, na Mtume akampa muongozo. Huu ndio mwenendo. Wewe unajua kwamba dini yako inaharamisha na inahalalisha kwa mujibu wa muongozo wa Allah, ukatanguliza maamuzi na akili yako, hali ya kuwa watu wenye elimu zao wapo. Hili ujue ni tatizo, na ujue unatengeneza tatizo tu mwenyewe. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Atakayefanya wema utamfaa yeye mwenyewe, na atakayefanya ubaya ajue utamdhuru yeye mwenyewe, na Mola wako hata mdhulumu yoyote atampa kulingana na mikono yake. Ndugu zangu katika imani, tujihadhari, tutosheke na muongozo tuliopewa na Allah. Ni neema kwetu aliyoitaja katika surati Al-Imran, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah amewaneemesha Waislamu alipowaletea wao mtume atokanaye na wao wenyewe, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Allah anasema mtume anawasomea aya zake, aya za Allah, anawatakasa, anawafundisha mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya kutakasika mbele ya Allah, anawafundisha kitabu cha Allah na sunna zake. Allah akasema wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na hawa kabla ya huu muongozo walikuwa katika upotevu hivi hivi kwa wazi wazi. Ukiyatupa mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na miiko aliyokuwekea, ujue unarudi katika dhalali mubin ambayo watu walikuwa nayo kabla ya mafundisho yake. Allah atuongoze, atuwafikishe kuyapenda na kuridhia, na atufishe katika ridhaa zake. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.